Cine te-a trimis pe tine? Cine? Ca să ai grijă de mine. Ție, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat tot ce-mi doresc. Cântă Bogdane de noi, să vadă lumea că noi nu dăm înapoi. Chiar de te supă câteodată, știi că am inima curată. Hai spune, iubire, dacă ți-e doar de mine, atunci când nu sunt cu tine. Spune, viața mea, dacă vrei liniștea, că mă vei iubi toată viața ta. Iubirea mea, dragostea mea, eu pentru tine mă cer cu toată lumea. Și atunci când nu suntem bine, să asculți această melodie, da. Hai de la mine, Bogdan de la Plești. Se dedică această melodie din toată inima pentru Iulia și viața și inima ei, Marius. Mă gândesc de multe ori și pe loc mă iau fiori. Cum ar fi viața fără tine? S-ar rupe ceva din mine. Cât ai îndura, femeia mea, mie îmi spune inima. Și de m-aș naște încă o dată, te-aș căuta lumea toată. Hai spune, iubire, dacă ți-e doar de mine, atunci când nu sunt cu tine. Spune, viața mea, dacă vrei liniștea, că mă vei iubi toată viața ta. Iubirea mea, dragostea mea, eu pentru tine mă cer cu toată lumea. Și atunci când nu suntem bine, să asculți această melodie, da.